گران محترم والدین کو دا مولانا مفتی مجتبانی سے دا دور تفسیر القرآن دا 120 نمبر کی سٹ چپا مدرسہ جواہر القرآن سلیم خان کی پا 15/7/2008 کی شعر دا دید ملاوی دو پتہ یاسا تای اشاد توید سنت کی سٹ اینڈ شیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزدی مین چوک جانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 تتقین پینزم علاج وقل جا الحق بشارت متضمن دعا بشارت متضمن دعا دا سی خوشحالی واراو چپاغی خوشحالی کی کیم سی بھی دعائی وقل جا الحق اقیم الصلاة ادرو مزلرا لدلو کی شام سے پواغ دا اوڑی دو دنوار کی چنوار پریوزی اوڑی الاغ سقل لیلی تر پخیدو ترش پیری الاغ سقل لیلی تر پخیدو ترش پی وقرآن الفاجر وقرئی قرآن الفاجر وقرأ قرآن الفاجر لولا قرآن لرا پا وقت سبا کی سار وقت کی قرآن لولا یا علیک قرآن الفاجر پتا باندی ضروری لستل پا وقت سبا کی سار وقت کی قرآن لولا انا قرآن الفاجر کانا مشودا یقینا لستل سار چی دی دیتا حاضر شوی دی فرشتی فرشتی و تاثیر حاضری گی دی و جنام دی سار پا منس کی قیرت اگت پکار دی دی سار پا منس کی قیرت اگت پکار دی چیز نور منزنو نا سار منز کی قیرت اوگ دی در دائی پا حکم کردے و قرآن الفجر اول والا قرآن پا وقت سبا کی انا قرآن الفجر کانا مشودا یقینا قرآن پا وقت سبا کی دیتا زیر شوید فرشتے و من اللیل فتاجد او دش پی فتاجد وی خوال کوا بیهی پا دی قرآن باندے دش پی پا دی قرآن وی خوال کوا تاجد کوا تاجد دو حجود نہ حجود خوب طویل کی تہجد مانا ات ترکل حجودا فریق دے خوب لارا لگا فتہجد مانا میں اکڑا ویخوالے کوا ویخوالے کوا پدے قرآن باندے نافلت اللہ ک دا سوائی سواب دستا نافلت اللہ ک دا پکلا سوائی گٹا دا دویم نافلت اللہ ک دا سوائی فرض دی دو امت نا علاوہ پتا پتا دا فرض او پنور امت پانے نفل لی نافلت اللہ کو پدی تحجد داوی خوال کوا اللہ عزیز منگ نصیب کینو فتحجد بھی نافلت اللہ کو حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی آلا ان صلات اللہ ہی الغالیہ خبردار خلقو اللہ دا اللہ رسودہ قیمت دیر گران دے دا اللہ سودہ جنت تے کنا نوہ دیر گران دے آلا ان صلات اللہ ہی غالیہ آلا صلات اللہ ان صراط اللہ ہی الجنہ خبردار دا اللہ سودا جنت تے من خافا فقط ادلجا ومن ادلجا فقط بلغ المنزل من خافا فقط ادلج سوک چیری گی دا اللہ نا فقط ادلجا دے وقتی پاسی تور تیارک پاسی ومن ادلجا بلغ المنزل او سوک چی پا تیارک پاسی دو نو وقتی وقتی خپل ځای ته سشي او رسی نو وقتی په سید اخرت سفر تروان یی چې الله رب العزت تا په وخت باندې ورسی سلاسی بابا وای دلا برخیز سامان سفر کن دلا برخیز سامان سفر کن نبینم وقت قصه مختصر کن اگر از آفات را خود بترسی رفیق را فریاد سحر کن دلا برخیز سامان سفر کن وزڑ پاس ہوئی سفر سامان اتڑا نبینم وقت قصہ مختصر کن وقت نشتا لب مختصر کوا خبر لنڈوا اگر از آفات را خود بترسی کچرتا یوازی دلار دو مصیبتونو نیاری گی چھ پلار باندی بلاگانی دیو مصیبتونو دی او یاری گی نو رفیق را فریاد سحر کن مدلار مرگر زان لا دے پیشمنی جڑا گانے کا دے پیشمنی جڑا آزان سر دلار مرگر کا رفیق را فریاد سحر کن فتحجد بھی نافلت اللک اسائی یواسکا یقینا چوبر سی تالرا او بدر تالرا رفتا مقام محمودا پازا استایل شوی باندے او بدل سی مقرر بدی کی پازا استایل شوی مقام محمودا ستا ارتقا پا قرآن دیر مزیدارا و انقلاب با پی دیر خم رتب کی گی مقام محمودا نو مقام محمود دے حجرت مقام مقام محمود دے حجرت مقام مقام محمود اللہ مقام محمودا قیامت کی مقام دے شفاعت کبراتا اگے تو لکھی گی مقام محمود ورزقہ مقام محمودا دبان کو دوا کی دا کنا اللہ نبی علیہ السلام لور کے مقام محمود مقام محمود اغد شفاعت کبرا زائے شفاعت کبرا شاید طول عالم دا پارا با نبی علیہ السلام کی اغدا حساب کتاب بنی شورو خلق بڑیر تنگی خلق بڑیر تنگی طول بلال شی آدم بابالا وی بابا جی تد اللہ رب العزت دلاسو پیدائے کما یلیق بشانہ نمگل دا اللہ نو غال چی دا حساب کتاب شروع کی کنا دا حساب کتاب شروع کی آدم علیہ السلام بوئی لستو بزاک زددی دو گختو آلنیم ما تاوی ونا بنا خوری ما ونا خوڑ لیوا ما ونا خوڑ لیوا وی نوح لور شئی نوح علیہ السلام تا بوئی نا نیم سوا کال دی بیان کڑو دا اللہ محبوبی منگل اللہ تا ہوا ہے کنا نوح علیہ السلام بوئی لستو بزاک زددی نیم ما تاوی چه ما صلاح تو خاتب نی فلذین ظلموا ظالمان بارک ما سره خبرې مکو ما د زوی بارک سوال کړه نن براته سوی ورشي تاسو ابراهیم لا خلق بټول راشي ابراهیم لا ابراهیم علی السلام بو عزت دې نیما ورشي موسی لا موسی علی السلام بو عزت دې نیم عیسی لا ورشي عیسی علی السلام بو عزت دې نیم نبی علی السلام لا ورشي نبی علی الصلات والسلام لا راشي نبی علی الصلات والسلام تبوی چمنگ دغه شانت ټول لړو ټول را تبصیله ته خودله اخیرینو نبی علیہ السلام به وای انا بذاک اعوذ دې اهلیم زدی اهلیم نبی علیہ الصلات والسلام وای زبا غوخ کی سجده ولګم الله تا سو سا کاله په سجده باندې پروتم شان جلالی تو ګورا وای براتم نه چس چللې دا الله رب العزت شان شان د جلال د استغنا شان دیر وقت پس آغا سناگانی بدا اللہ وام آغا صفتون بدا اللہ وکم چانن مالا نرازی نن مالا آغا صفتون نرازی آغا خکولی خکولی صفتون بدا اللہ وکم پینزه سوا کالا پس پرا تویلشی ارفا راسکا یا محمد ارفا راسکا یا محمد سل توتا وشفا تو شفا سر اچت کا محمد غوار سغواری سفارش کوا چه قبولی کم عزب اوام چه اللہ سفارش شروع کا دقا حساب کتاب شروع کا خلق تنگ شوئے دے دا شفاعت کبرا مقام چه طول ذکر نبی علیہ السلام سلام ہوئی انا سید اولد آدم ولا فخر لی زد طول بنی آدم و سرداریم پا دے باندے زد فخر نکوما تکبر نکوما الحمدللہ و بیدی لواء الحمد زما پلاس کبا دا حمد جندوی دا قیامت پر از ہم جنڈا باندھے پوش بھی کہنا چھ آگ صفتوں نے بوکم چھ مال اس ناراضی بے ادی لواء الحمد زما پلاس کے بعد احمد جنڈوی ولا فخر لی فخر نکوم و آدم و من دونه تحت لوائی ولا فخر لی و آدم و من دونه تحت لوائی ولا فخر لی آدم علیہ السلام داغن علاوہ ٹول اب زما دے جنڈی دلان دی ولا فخر لی فدیز غرور و تکبر نکم آسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا اوبر سی تارا رستا زائستائی لشوی تا وقل ہر وقت دا اللہ نا دعا گانے گوارا وقل رب ادخلنی اول ایتا ورب امی دا موس پسی دعا گانے کوا ورب امی ادخلنی مدخل صدقن دن نمی که اغزیاد رشتی آتا برکتی زیتا و آخرجنی مخرج صدقین او می باسی ناغذین دی اصل و دی عزت او دی رشتی آونا نو ادخلنی مدخل صدقین دندمی که که زید دنده که دو دی عزت نا یوزین اوزی نو مخ که دی بل زیتا دنده که دو غمی کنا نو دی وجه نا اخراج مخ که دخول رستوی خود دخول مخ که کرده زکا فکری سی مخ که ادخلنی مدخل صدقین دن نمی کی آزای ده دن نکی دو ده ازداد او ده رشتی آتا چه وزم نو اللہ چه با توحید وزم آسه نا چه با ازداد آئی وزم داب ده ازداد و تل دی چه ده کلی نده سوک اوباسی و ده دین پا مسئله ده سکی اوباسی نا آغا دن نکی دل سدی مدینه ده ازداد زیو کنا مدخل صدقین بل عالم برزخ تا دن نکی گم مدخل صدقین بیا با ده عالم برزخ نوزم چه تا با دن نکی گم عالم محشر تا قیامت تا بزم اللہ مدخل صدقین جنت تا بزم مدخل صدقین آمی ذکر کرده بس و اخرجنی مخرج صدقین اومی واسمال را فازای دی استر دی ذات و جعلی من لدن که سلطان نصیرا اگر دی مال را دخبل طرفنا غلب امدادی شوی دار سلطانت راکا چپایی کستا امدادی یو سلطانت مخزول چرا اللہ امداد پکینی اگر دا چنا ساپای که پا زورا غلبو کی او پا زورا دا بل وزیری آزام چکم دے نوا رخصت کی بل ملک دا او پا زورا دا بل چانس والی حکومت والی سلطان النصیرہ یو غریبی رخصت کرده نو بیا اچھ بیا را گا بیا رخصت که گنجا استاز سلطان النصیرہ اے بیا رخصت کوئی دا سلطان النصیر غریب یو طرف پاندر آگا او بل طرف پیزا بستی آوی شرافت کے ساتھ چلی جائیے نشریفی پا شرافت سرسکو رخصت کو نو داو واجعلی من لدن کا اللہ سلطانت مخزول نغوارم سلطانت نصیر غوارم نصیر چستا امدادی پکی واجعلی من لدن کا اگر دا امال را نقبل طرفنا سلطان نصیرہ اگا غلبہ او امدادی کون کے یا غلبہ امدادی کون کے وقل بشارت او روا داست بشارت چھ دعا وصرائی وقل جال حقو او وائر آگے حق محق خورا روان نے سخفی خونی دیشرا روان دے آگے دکرن رواری دے من اخکار شو حقو اخکار شو حقو وضا قل باطل ختم شو باطلو سمالب اللہ اخکار کا باطل سکا ختم کا ان الباطل کان زوقا چما کفت عشوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ شریف تو اردن نشو دورکات دے شکری منزیو کو اول دے شکری دے مجھ نمخ کے مخ کے ای کی بوتانو نو یو یو بوت پیدا سنی و او را اخلاصو بے او بوت پیونی و نو او خوی خخکڑیو کنا دے اسماعیل علیہ السلام بوتو دے ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام لے پلاس کی خوشی ورکڑیو دے ابراہیم علیہ السلام بوت دا سیونی شو بیجڑا خدا سی اجڑا خیل ورکو راوی استو سر تے اوچت کو چھ درست شزمو کلی را اخلاص کو وما کانا من المشرکین ابراہیم خو مشرکو نو معلوم شد پتو عزتو نشت دے پتو عزتو نشت دے ایو خود چا پتو جوڑ کرو دے بھائی دے پٹو شیخ صاحب دے شیخ صاحب دے دا دا طالبانو کے دن لکو پر دے دا دا عزت پکی دے پٹو عزت پکی دا دا منگا بابا دے دا بابا دے دا دا پٹو عزت نشتا دے آوے دے بھائی اچا دے کو درست شزمہ کے دار اخلاص کو آو داوے قل جا الحق وزاق الباطل ان الباطل کانا زفوقا دا بویل نبی علیہ السلام جا الحق کارشو حق وزاق الباطل ختم شو باطل باطل خود دے ختمی دو شینو این الباطل کان زوقا یقین باطل چھے دا دے ختمی دو سیز دا کی گی پس باندی وارو نظر من القرآن دا پا مغربی سیاست او دا پا مغربی جمہوریتو نکی گی دا پا ہاو ہو پا بکر تال سور انقلاب شین انقلاب برگ انقلاب پا دے بانے دا نکی گی بلکہ دا کی گی پا قرآن انقلاب وانو نزل من القرآن رالی گو منگا دا قرآن ما ہوا آغا ہوا شفاؤن چاگا دا سیاتو اور احمد دا پار دا مؤمنانو صحت تے او دارو دی قرآن کے صحت دا جسمانی ام دے او دا روحانی ام دے دم او درود پہ او کا جسمانی صحت پہ کمشتے او روحانی علاج دا عقیدے دے کسو کو ویل نشی نو آغا دا پارا معشوم دے ویل نشی او تعویز ور لولی کے نو سا خبر نده اولی که ورلا یا بودا ده یا سوک دی او ویل نشی نو که تاویز ورلا اولی که لیکل دیر اولانی دی خوچی دی نو آغا ویل دی خو ویل دی خو نفسی لیکل عبدالله ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی نو آغا بچه کم دنو خپلو معشومانو تا کل تاویز آچو نما او شفاون نو که اولی کی ورلا وای چی خوبیام چی خوشی نو لری بکی دارن چی بیا میشه سکڑی زان تزوان کڑی او دی بیمارای نمخ که او سڑی سو توٹکا موٹکا کئی دا ناجائز دا غا تمیمه دا غا صدا تمیما دا ناروا دا التمائم و التویلت و شرکن تمائم اغاغی چی دی بیماری نمخ کی ما و شفاون آغا چپائی کسی حد تے او محروبانی دی پارد مؤمنانو و رحمت اللی المؤمنین محروبانی دی پارد مؤمنانو و لا عزیز ظالمین اللہ خسارا نزیاتی ظالمانو نزیاتی ظالمانو لا مگر تشتاوان ناولی ذکر نا شکر دے کنا وجہ دا زیادتول دا تاوان چھتا تا پا قرآن بانے ولی تاوان زیاد چھئی دا ذکر دا دا قرآن نقصان ندے دا دا دا ذرو نقصان دے وائزان امنا علال انسانے ہر کل چمنگو احسانو کو پا انسان باندے خوکو دے احسان سرا دے انسان سرا نو آرزا دے ڈڑو کی ونا آبی جانبی اولوری شی پا ارخ پل باندے دا اللہ نلری ووڑی ونا آبی جانبی اولوری شی پا ارخ پل باندے وائزا مستو شر رو او کلا چور سیگی دا تکلیف کانا یا اوسا نوی دے نا امیدہ دار چانا دا اللہ نو نا امیدہ او دا خبرو بابا گان نو بیا نا امیدہ دار چانا نا امیدہ ورطاو ایزا چی دا قرآن نا پیدا نالی او دا روانی انچی سک کوئی کوئی وخرا روان دے کلو یا عملو هر یو تن یا عملو عمل کئی علا شاکلتی پا خبر طریقہ پا خبر دنگ پا خبر طریقہ باندے فربکم آلمو نرستا سپو دے پاگا چا بانے چاہدے زیاد پا ادایت بانے دے لارے نام زیاد مندون کے لارے نام چا سوک پا آقا بانے دے سوک پا باتے لے اللہ تا معلومات تی وخرا روان دے نو بیکارا مسلو کے تپو سنم کوئی بیکارا مسلو کے اسے دو دوڑو تپو سنم کوئی چی بیا چی کم دے را دے آدم او دا ہوا بای دا نکا چا تڑ لی ون دا گور پا کسر او جد چی ما ٹیلی پون وی دا آدم علیہ السلام دے ہوا پیدا نکاح چا تڑلو میں ما تو پتہ نشتے وی ننو لکا چیا سے چا تڑلو نو میں ما تو پتہ نشتے سو وی منگا دا آدم و دا ہوا پیدا نکاح یا دو نو میں زخم دا قیا دوم کنو میں ما تو پتہ نشتے بیا بیا وی ما دی کس در سو ضرورت تستا سا کار دی بکی کار دی بکی سدے چھوالی چا تڑلے دے سنگا تڑلے بس سو چار چا تڑلے سنگا تڑلے شوی دے بس دو چار سونو دا نا دغا مسالو کی یارا چی دغاو اگر ابراہیم علیہ السلام چی اگر کڑو کنا اگر گڑی لال کڑو چیتا اگر گوخ چاو خورن گوخ چاو انتا پا گوخ سکای گوخ خورا گوخ بسی گزی دے دا مسئلی تا پسونا یارا چی دا نبی علیہ السلام جنازہ چا پڑاو کڑیو امامتی چا کڑیو نبی علیہ السلام دا بلی گیای او کارون بکی یو بیماری دا تعویز او ٹوٹکی دا مخ کی دا بیماری نا کول اگر تمیمہ دا اتمیمه دا یو بیماری دا او داغی یه رئی چه یه رئی بیماری براشی ظاهری اسباب او دوائی استعمالول اغا جایز دی خوزو حضرکم دلان دی تفسیر غرائب لکی کابلگرام شیخ سوی مدزل العالی چه دین معلومه شوا چه دفاع دا امراض مزنونه و جایز دا دفاع دا امراض مزنونه و چه گمانی چرا بشی نو دفاع جایز دا چو سړی دا وی چیرې کدا شي خرم نو دا بیماری راځي خو کدنه مخ کې دا استعمال کم بیا ناراضي او استعمالی کی په دې طریقه نو څه خبره نشته ده او پولیو مسله دا نو هغه دا چې ډاکټرانو په کې ځان له اختلاف تنو پولیو نو هغه د ډاکټرانو په کې دا غدا خوخه خبره دا ده چې ځان ته ساتل پکار دي څه خیر په کې تر اوسه چا موندل نه ده او دا دا چه احسانات در باندې کئ کار چی پکې خو احسانات کئ از صحیح خبره خدا دا چې د خور دغه تنظیم نه د پاکستان نه دی خو یو نه صرف تنظیم دی دا قوم متحده د طرف نه کئ خودی یا خراب دی خودی یا خراب دی خو تر اوسه پورې موږ لې ټیکی نه دی والی الحمدلله د دې وسانو الکانو نوم بدنونه مضبوط دي د خیره سره یی را میدان ته دی شی او چې ځان ته مضبوط وي او لاندې وګوره چې کم پولی او ټیکی والی دی اگر دی رامیدان تا کی او مانی دی والی رامیدان تا دی کی رالا دا اچھ چکم دنو خلکو چکم دنو یارا پا خلکو یارا پیدا کی چھ دا سرا روان دی دا سرا روان دی چکم بیماری اللہ علی کلی دا آسوک دفع کول نشی زیادیار ٹکی بے والا والی والا سنخ پی بے کاغی شی او نوی والی والا راشی او گورا نوچر تا پا سالم پاکستان کی پینزه که سنو دا پولی و راغولی اگر کاغو آگر پتوان بے جوڑ کری کاغو آگر دا وګوره دا په پلان کې دا کې دا شو نو پینځون دا هډر شي پلان کې ته به نمبر شو ته بلم ټیکې شروع کا پلان کې بل نه مغلم ټیکې شروع کا پلان کې بل نه دا یوازې پولیو دا دا یوازې د پولیو نه خلک دغه کیږي دا نوري بیماری نه دي سو ورامت للمؤمنین وادا سبیلا ویسألونک عن الروح بیکار مسلو کی من خلی گنی دو وحید برکاتنو محروم شئی پوشوی بیکار مسلو کی چھ داغی چکم دنو پا قبر و حشر کے صفائے دنوی ناغی کے تپوسو نمکوی یار او انبیاء جوان دیدی پا کم طریقہ جوان دیدی نسی پا طریقہ سکو میرا بس انبیاء کرام او اولیاء کرام او شہداء عزوام او طول مسلمانان سرد کافرانونا دا پس دا مرگ جوان دیدی ما تے دا کیفیت پتہ نشتا دے دا انبیاء کرام جوان دیر مزیدار دیر خکلے دیر اعلی دا دنیا جوان دونا کروڑون اور تلو گیشا نی دا دنیا پشانت دے اونی دا دنیا سر سمشابہتو شتا دے دیر اعلی جوان دے پا تفصیلاتو ایزو پوئے گا ما خواہ خبرانا دا کم دے سوکی منی ویسالونکا شیخ عبد شکور سے مدز اللہ العالی وی پنج پیر شیخ سے بوی چھ قرآن پریگ دی می بیاد ری دلشی چھ قرآن پریگ دی او پزولو پسیشی نسیشی دری دلشی وی دری دلس مطلب وی دری دل دا مطلب چھ دی گیدر سرمن بے پسر کڑی او دا انگریز اخبار با سر لاسو کی او دا پیشن چشمی بے پسترگو کڑی دا پیشن چشمی بے پسترگو کڑی دا دری دل دے او پیجا نہیں کنا کراکورو کراکور آده خر سرمن آده گیدار سرمن اوی پسر کری دا انگریز اخبار با سر لاسو کی آده پیشن چشمی و پسترگو کری داد ری دالا قرآن پری خود نو دغی شیزونو تا اون خطو بس دغی کلی گیاشی بیانو باید سالونکان روح تا پوز کستان او بارد روح کی قلوار تا وار روح من امر ربی یهودیانو مشوره کری و چه پیغمبر نسا دا مسلو تا پوزو نو کی یو تینا تا پوزو کی دا سابقا فو بارا کی دویم دا ذوالقرنین بارا کی او دریم دا روح بارا کی نو کدو طولو جواب در کو نو ام پیغمبر نده او کدو طولو در نکو نو ام پیغمبر نده او کدو سی در کو دو سی در نکو نو بیا پیغمبرو ده نو آچه دی تا پوزو نو کرل ده دریو وارو بارا کی نبی علیہ السلام سورت کاف کی دا اصحاب کاف و دا ذوالقرنین جواب ورکو او دا روح بارا کیوی چه تاسو ترده پتا نشته ده نو دا زنی ورکو دا زنی ورو نکو نو پیغمبر ثبوتی دا پیغمبر او شو یا سرونکان روح اشاره و چه پا مقصدی خبرو که دا پیغمبر گوتی وی او دا مقصدی سوالونو جواب ورکی دا بی مقصد سوالونو جوابو نا نورکی و یا سرونکان روح تپوس که استانا و بارد روح که قلورتا هوا روح من امر ربی روح چه ده پیسر در رب زمان ده و ما اوتی تو من علم الله قلیلا بس اللہ پیسر ده بنده که واچی پتن لگی چه سنگ اللہ و سنگ رده و بجلائه و قرآن ده بس و ما اوتی تو من علم الله قلیلا نده در کرده شده تاثر علم یا سوال کون کو سوال کون که کافران و که مسلمانان کافران شاپور شیر رحم اللہ فرمائی چه تاثر علم نده در کرده شده یا قرد کی دی و ما اوتو من علم دیل علم نده بر کرده شده یعنی معلوم شوا چه مخاطب یهود او کافران دی اغیی چه کندر مخاطب دی نو اغیی لعلم نده ورکره شوه کچر تا که مسلمان یو عالم او یو چه کندر محقق دروح تحقیقو کی او دروح حقیقت بیان کی نو اغیی در آیات نخلافو ندی پونو شو بی در آیات نسن دی خلاف ندی وما اوتی تو من علم اللہ قلیلا نده درکره شوه تاس بر علم مگر لکن تا ولئن شئنا لنذهبن بالذي اوحينا اليك ولئن شئنا كخواش زمنگا لنذهبن بالذي خامخاب ختم بكمنگ بو زمنگا اغه کتاب اوحينا اليك چوي کړي زمنگا تا تا سملا تجد لك علينا دا قران به ختم کو دا قران ختمې دل پس دي ذهاب العلم بذهاب العلماء چنه کان عالمان به ختم کو ذهاب العلم بذهاب العلماء دا قران والا خلق به ختم کو اوحينا اليك سم اللہ تجد لکا بی علینا وکیلا بیا با انمو متزان لہ پدے باندے پدے راوستلو دو قرآن بیہی پدے راوستلو دو قرآن علینا مقابل زمانگا کی وکیلا سکار ساز اللہ رحمتا من ربک دا چھے نئی ختموں دا زمان محربانی دا مگر دا محربانی دا رب زمان در افستا ان فضل اکان علیک کبیرا یقینا فضل اللہ پتا باندے دیر لوے دے فضل ستا ہوئے قرآن تا ان فضل اکان علیک کبیرا یقینا فضل الله پتا باندې ډیر لوی دی قل بروح سکای بیکارا تپوسونو سرام سکار بیکارا تپوسونو پریک دی دا قرآن سما مولی سیز دے ولی دا غصو وڑو کے مشن دے دا دے مشن مقابلہ پا صدق راواخ لی پا اخلاص راواخی دا دے مقابلہ سالم انسانیت او سالم جنات او پیریان کولے نشی قل لانی تمات الانسو ورطو آیا کچرتا غنشی دا پیریان والجن انسانان والجنو پیریان او طول چکم دنو گول میز کانفرنسو کی او قوائے متحدہ کی راجمشی اور طول چکم دنو ملال متحدہ اگئی کی راجمشی بین المللی میٹنگو کی چہرہ دے قرآن مقابلہ کو علا پا دی اتفاقو کی آئی آتو بمثل آدھر قرآن چہرہ اوڑی دے پا مثل دے قرآن باندے چہرہ دا قرآن فکر کوئی اللہ اکبر کبیرہ آس زواب تاسو دے مثل تا پی کرنے دے کڑے کنا خوصو تا پی کرو کئی کیدیشی تاسو پی خدای پاک سر زمان پوئے کی آیاتو بمثل آزال قرآن دا چی دے راوڑی دا خپل مشن دا پارا دا خپل مثل دا خپل مسالے دا پارا دا خپل مدعا دا پارا دا سی دلائل لکا چی قرآن پیش کئی دا قرآن دا وسدا لا الہ الا اللہ قرآن پدی مسالہ باندی دلائل پیش کئی کم دلائل عقلیہ نقلیہ وحی یا ار قسم دلائل پہ قرآن پیش کئی او دی نورو دعوی اغد لا الہ الا اللہ خلاف دا لا الہ الا اللہ خلاف دا قرآن وی رامدت شا حق دیو اللہ نظام جوڑاول کم از کم اتفاق تو کر کے جائیے یار ہاں کے ساتھ تو ہاں ملائیے کہنا یار چکم وہی یار غیر اللہ ہمرا مدد کو لیشی غیر اللہ ہم پپٹو باندھی پوئے گی دادا وادہ کہنا دا مقابل دا قرآن دادا وادہ اور دا قرآن دا وادہ دا ان الحکم الا للہ حکومت حق دے چا دے دا اللہ دے حاکمیت حق دے یو اللہ او دی وینا حاکمیت عوام کی حاکمیت عوام کی چھا حاکمیت حق دا عوام دے حاکمیت حق دا اقوام متحدہ دے راشوس یو طرف تا دا قرآن مسئلہ او بل طرف تا دا غیر قرآن مسئلہ دا دی نور و خرق و مسئلہ قرآن پخپلا مسئلہ باندے چھا حاکمیت دا اللہ دے علم غیب حق دا اللہ دے لن مسئلہ تو توحید قرآن پہ توحید باندھے دلائل پیش گئی عقلی نقلی وحی ہر قسم دلائل من ان کو لا خوشحال ہے نہ من ان کو لا یری و زور نے داد قرآن نظام دے قرآن پدی طریقہ بیا نہیں دئی دے نارائن شیزا پدی پلا مدعا پدی شرک باندھے دئی دے عقلی نقلی وحی دلیل پیش کی پیش کو لیشی نہ اس پہ پوش ہوئی دا دا مثل مطلب دے دا مثل مطلب دا عربیت ندے گورے چھے قرآن سنگ عربی دا دک شانتی عربی دی دی راوڑی ٹک تا عربیت کے ہم آجزا خدا چلنج ببیا تش عربیانو تشی زکا یو سڑے پا عربی پوئی گی نا وقت تا سنگ چلنج ورکا زکا نا رنو قرآن پشانتی جوڑ کا او پی پوئی گی نا دا چلنج ببیا صرف چا تشی عربو تا او دا چلنج صرف چا تا ندے عربو تا ندے بلکہ الانس الجن تاسو با اصول کی ویلی کنا الانس مفرد مستغرق باللام دے کنا دے عموم ندے پکی الجن عموم دے پکی کنا طول انسانانو طول پیریانو تدا چلیں گے الانس او ال خبر بانے پوئی گئی کنا بس مسئلہ حل شو سو یو دائی کس ہوئی یو دائی کی ہوئی لس سورتو نراوڑائی دل تسوئی ان یاتو بمثل ها زل قرآن چھ دے طول قرآن گند قرآن راوڑی نصورت حود کے سوئی بے آشری سوارم منم نشتے لس سورتنا خبیل قرآن سورت یونس کے سوئی بسورتم مثلی بسورتم ز ز خیر دے یو خوچ بالکل دے پشانتی معمولی فرق پکی نوی نو بقرہ کی وئی ز خیر دے بسورتم مم مثلی بسورتم مم مثلی نتور کے سوئی فلیأتو بحدیث مثلی فلیأتو بحدیث مثلی داولی ویسا شیخ سوی مدد ذل حلالی اول چلنجو چی در طول قرآن گوندی قرآن راوڑی دویل پوه هید دیر شو سپارو گوندی بسوک راڑی دا خود توزگار زان لده جوڑ کرده نعوذ بالله نبی علیہ السلام تا بیوی چی دا تار زان نجوڑ کرده کنا زمانگ سر دور تیم نشته نوار تاوی زازا خیر ده لس قبیلی یی نو لس صورتو نو خوراوڑی کنا لس قبیلی یی نو پا یو یو قبیلہ با یو یو صورتو کی دو نو زیزا یو یو صورت راوڑی وی پاو لس خوم دیر شے درو ری لسو نو یو نو دوا نو درین سالور نو پینزو نو شپاگ نو آتا آنو نو نو سو لس دا خوم دیر گران دی نو ویزا چالو جی چالو بی صورتیم مثلی یو دی خوچ بالکل فرق پکی اسنی بی صورتیم مثلی یو خو بالکل ددی غنتی وی یرا خام خانو یو ٹماٹری یو پیازی یو وغوخی یو مثالی خوچ یو خزای پخکینو یو شانتی خوندی چی بلا خزای پخکینو بلی شانتی خوندی نو دورا خو یار ستا جوڑ کری سمنگ جوڑ کری سفرقو با خام خا وی سفرق با وی ویزا چلو جی چلو بی صورت ام مثلی یو صورت راوڑی چی سکی خو مشابہتی کنا یاد تیرو خبرونو پسیدک کی چی قرآن سنگ تیر رشتیا ہوئی دغ شانت تاسو ہوئی چی قرآن سنگ را روان رختیا ہوئی تاسو داس را روان رختیا ہوئی چی قرآن سنگ مسئلہ ثابتی مڑا پا یو سیس کی خو مشابہتو گئی کنا نشی کولے یو سورتم جی بقرم سورت تے کوثرم سدے سورت تے نو سورت خم سورت بو یانو ویزا یارا بے حدیث مثلی یو مسئلہ تام یو مسئلہ تام چھ قرآن سنگا پا یو مسئلہ باندی دا دلائل و سلسلہ جاری کردی دا تا صدق کشانتی پا خپلا یو مسئلہ دا دلائل و سلسلہ سکی جاری کی دا بے حدیث مثلی پوپ شوئی که پوپ نشوئی مانا دا خو زمانگ استازانو خبری دا گوری تفسیرونو کی نشتے که تاسو داو یہ خوا علا یا تو بی مثل آزا قرآن پا دی غنشی چراوڑی دی پشاند دی قرآن باندی لا یا تو نبی مثلی نشی راوڑی دی دا دی غنطا ولو کان بقوهم لبقضین ظهیرا اگر کبی زنی دا دینا دا زنی دا پارا مطاو امداد چی شا بی سبا چه کم دنو کمپیوٹر تناسیو سبا چه کم دنو پریس تناسیو سبا دنو رو زائنو نمواد راجع مکو او سبا دن پلان کے ویب سائٹ نمواد راجع مکو سبا دن پلان کی نراجع مکو او دن برطانی سربو امداد طلب کو دن انڈیا نبیم غوارو دار چان امداد غوارو او غواری او غواری خود قرآن گنتی دلیل پیش کولے نشئی زکا ولقد صرفنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل یقیناً قسم نے بیان کر دی من پدی قرآن کی دپار دے انسانانو پدی قرآن کی من کل مثل ہر قسم دلیل من کل مثل ہر قسم دلیل چی سنگ دلیل تا ضرورت ہو نا من پدی مثل بیان کر دے خو دس پیلا کیسا رب سوکنو فابا اکثر الناس اللہ کفورا نو انکارو کو زیادو خلقو دھاری مثلینا اللہ کفورا مگر دو کفر نا انکارو اونکو فابا اکثر الناس بانی پوشی فابا اکثر الناس انکارو که خلکو ده هری مسئله نه الا کفورا مگر ده کفر نه انکارو اونکو بز دی قرآن که انکار تو دریدل ومن کل وقوا وقالو منل پریگ ده منلو پزایی اعتراضو نشورو کل منل پریگ ده منلو پزایی اعتراضو نشورو کل ده لالچیان ده دنیا سپی ده تش پا دنیا کی گرزی نو دی وی یرا ہمارے لیے تو سڑکے چاہیے گیس پکار دی وی دا چھ کم دے نو دی سکیم والا منگل سکیم پکار دے منگل روڈ پکار دے منگل دا پکار دی تا سر مولا سی دی مانا ندا سر روڈ شتے ندا سر چھ کم دے نو تنخواشتے ندا سر آرسشتے دا وی چھ ما خوال راشی ما کم دور دے سڑیا دا کم دور دے وہی دا بلی گیائی ورتا ہوا آیا تدی اعتراضونو حاصل حاصل شیخ صاحب دشکروی مدذل الہلالی در تب وہی چستا خون دینی حیثیت شتا آن دی دنیاوی حیثیت شتے مڑان دی دنیاوی حیثیت شتا چھ منگلہ صد روڈ بندو بست ہوکے منگلہ صد خیرات بندو بست ہوکے صد چپ و مپ بندو بست ہوکے دا غٹ و غٹ و غخص ہوکے بندو بست ہوکے صد روج مات بندو بست ہوکے ہوکے صد کجور و مجور سو ہوکے بندو بست ہوکے سنہ سخو نخیل پکی راغل لے مڑا گورے نخیل پکیشتے کجور پکی راغل لے زدان نام صد کجور و مجور بندو بست ہوکے یا صد نقد و مقد سو ہوکے بندو بست ہوکے نو دنیاوی حیثیت تے ہما نشتا دینی امونگ پتا کے سکرامت اون لی دو سپڑک ہما اون لی دو تا سرناسیو خو سپڑک خوراتا شدے ندے پلانکی سیب سر بچناس توے اغباوی دیوال بانے بکیناس ماروے کروڑا کو وی بے زب چے تپاس او دیوال بے روان کو تو خویس نشے کولے ندی دینی حیثیت شتا او ندی دنیاوی جواب سل پاپڑ دیاو لوڑ سل پاپڑ دیاو لوڑ تاسو خو ما تا خدای وی سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا تاسو خو ما باندې د خدای ګمانو کو دا کارونه کول خود چا کار دی د خدای کار دی ما خود پیغمبرای دا وکړی دا ما خود خدای توپ داوا نه لکړی وا پیغمبر لا سړی پیغمبر خو فرشته ای پیغمبر خو سی فرشته اعتراض دی اعتراض دور پسی جواب بس بس زو خود پیغمبرائی او دو سڑی تو پمنس کی منافات نمانم زما پا پیغمبرائی تاسوی نمانی اللہ گوا تاسوی نمانی اللہ گوا وقت آنے پر پتا لگے گا وقت راشی پتا باو لگی جہنم بامزائشی بھا جہنم خوبا قیامت کی من قیامت نمانو جہنم با پسی کی پا قیامت کی من قیامت نمانو جواب اولے اللہ نا چارا جس اللہ خو نا چارا ندے ستا پسانتی شما ندے چخ پل قدرت استعمال اینا پل قدرت سکی استعمال ای تر رکو پورے میں ہوئے پتا پک کرو بل رکو پورے پورے وقالو لن نؤمن لکا اوائی دی لن نؤمن لکا چاری منگا ایمان نرادو پتا لن نؤمن لکا نو ایمان پس لکه چه لام راشی نمانا با پختو که داسه که لن نؤمن لکا نمانو منگ ستا خبرا چاره منگ نمانو ستا خبرا کلب منو دار دنیا والا نو باسگا بگذار ای مردار را خود بشکن شیشه پندار را دا دنیا مردار دا اسپوتا پریدا باسگا بگذار ای مردار را خود بشکن شیشه پندار را قیمتی شیشه دا قرآن دا سنت پلا دیتا کارو آیا لن نؤمن لکا حتی تفجر لنا تردی چهو بایا تمنگ لرا من الارض دزمکنا ینبوعا چینی چینی روانی که یاو سکیمون را لپکار دی وی کنا دو بوس غم را لکا پیپول توبل پکار دی توبل دویم او تکون لکا جنت من نخیل پارکون پکار دی سنگا پارکون او تکون لکا جنت من نخیل یاوی دی تالا ریو باغ د کجورونا و عینبین او د انګورونا فتو فجر الانهار خلالا تفجیرا تو بایای نیرونا پا میازد دیکی پا مکملو بای دو سرا هاچ مزیدار نیرونا باییگی او مازیگره که سڑه چکرو لگی خفو پا فوا چه کینی او تس قطع کدان شکوله زمانگ ساڑه کسڑه مستا خبره نمانو مره لرشا او تس قطع سماعا او یارا او گرده اسمان لکه چی دی گمان دی پا مونگ بانه که سفن توٹی دا اسمانه او توٹه را بانه رارتاو که او تاتی بللائی یارا ولی اللہ را او تاتی بللائی یارا ولی اللہ او فرشتی قبیلہ بالکل مخف مخامخ چی او طرف تا بل طرف تا گاڑی او طرف تا بل طرف تا سی گاڑی او تو آئی چی اللہ لا الہ الا اللہ او فرشتی وی حق ہو حق خبر دی اکڑا ای تا ایدو کستا یو طرف نا دا بل طرف نا دا یو دا دی تورو او دا بل دا ما یارو خیر راوڑا ایمان دارو یو خیر غختون که دا تورو او بل دا چاو نا ما یارو نا یو باواز کو دا یو دا تورو او دا بل دا ما یارو نا بل بتایید کو وی خیر راوڑا ایمان دارو وی چه دک کشانتی تا آواز کولی او فرشتی سو کولی تایید کولی والملائکت قبیلا او فرشتی ڈلی ڈلی یا مخامخ او یکون لکا بیتون فلا بجن پڑا که ناستی تان گونتا که کور دیده او یکو کز منگ لسن که نسان لکو سوکا کنا او یکون لکا بیتون یادی وی تالا را یو بنگلا بیتون یو بنگلا من زخرو فندس روزارو او ترقا فی السما او یا صدلا دینی حیثیت صده پکار دی چه کرامتن اسمان تاو خیجی او ترقا فی السما او یا خیجی اسمان تا نولی چه خطل اوما سبحان اللذی اصرا بی عبدی دا چه خطل اوما لن نؤمن لرقیه کا لن نؤمن لرقیه کا خطل اوی خدا خطل دی منگا نمنو کلب منو لن نؤمن لرقیه کا چری ایمان نرادو بخطو ستا باندی حتی تنزل تردی چه ران آدل که تو علینا پا منگ باندی کتابا یو خط لیکل شوی چه زمانگ پنوم دیزان سر خط راوڑی چه بنام ابو جهل بنام ابو جهل السلام علیکا دا پیغمبر ما د خپل طرف نه تاسو ته در لیگل دی او تاسو ته د خبره اومانی و السلام چه دی پکی منگ تا لیکلی او غطبا سلام علیکم او بل بانی لیکلی ابو لہبا سلام علیکم پا بل بانی لیکلی پلان کیا حتی تو نزل آلینا تردی چراولی کی پا منگ بانی کتابن یو خط لیکل شوی من از سمای دا اسمان نا نقرؤوهو چی منگے اولولو پخپلا منگے پخپلا اولولو قل سل پا پڑد یو لور قل وای و تشابا دانگے والا را اخلاس که سڑی بنگری خرسولو نیو والا لطا ورکڑا ویدا دوست تا سخر ساوی که بل اللہ تاورکای نو اس نیشتے که بل اللہ تاورکای نو اس نیشتے بس باطل دا بنگلو بار دے بس یو قرآن ڈانگے والا پکار دے قل سبحان ربی و تو آیام سبحان ربی پاک تر ارزما حل کنتو اللہ بشر الرسولا نیم از مگر انسان استازے زخو سخدائی نیم و ما منع الناسا چه دمرا قوی بیان اوشو پا دلائل و بیان اوشو او دا مقابلین سدی عاجز دی ایمان اولی نراوڑی اصل که دی زڑک دادا چه انسان پیغمبر که دلی نشی دی وی چه پرشتو لی پیغمبر کیگی نا وما منع الناسا یؤمنو ندی منع کری خلکولا دی ایمان راوڑلو دادی نا اما نی یاد وی گوره یارا وما منع الناسا ندی منع کری خلکولا دی ایمان راوڑلو دادی نا اس جا اهم الهدا کل چراغ دی تا هدایت سو منع کری دی الا مگر دی خبری منع کری دی ان قالو چی وای دی مگر دی خبری منع کری چی وای اباس اللہ ہو بشر الرسول ایرالی گل دی اللہ انسان استاده نید انسانیت او در رسالت پا منس که منافات وی چه انسان پیغمبر که دلی نشی قلو اتوایا لو کان فی الارض کوی پس مکا که ملائکتون فرشتی یمشونا چه گرزی دلی اوس چه کمدنو فرشتیشتی خودی ری گرزی نا بز اغیی گرزی زما استاپو گو باندی گرزی کنا یمشونا چه گرزی دلی کسمکا کی فرشتی گرزی دلی را گرزی دلی یعنی سه مطلب ددی انسانانو پزای پزمکا استوگن سوکوی فرشتی وی نو پیغمبر بوم سراغلی وا فرشتی اس انسانان گرزی نو پیغمبر ہم سپکار دے انسان زکا بسائی روزوی تمیز دیر اخکول خبر رکی پیسا شیخ سے مد ذل حلالی ہوئی وی زکا لئنت تجانسا یورست تآنسا والتغایرا یورست تنافرا لئنت تجانسا یورست تآنسا زکا یوشان والے محبت پیدا کئی یوشان والے سے پیدا کئی محبت پیدا کئی والتغایرا یورث التنافر او جدا والے نفرت پیدا کئی مشدا پیغمبر او انسانان یو شانتی یو بل سره وسی مینئی په یو بل باندې به سر ماتئی مات کړو کونو مات کړی لنزلنا مطمئنینا پام یم شورا چې ګرځیدل مطمئنینا په اطمینان سره لنزلنا علی من السماء خامخار علی ګلمه په دی باندې میرا سمای زبرنا ملک الرسولا پرشتہ استازے کوسم نمنی کنا بس قل کباب اللہ و توائے پورا دے اللہ شہیدم بینی و بینکم گوا پمیا زما پمیا استاسو کی گوا پمیا زما پمیا استاسو کی دا بسو کوئی دا گواہی دا خبر فکر کوئی دا اغا سو کوئی لشی چھ دا اغا پخپل مسئلہ باندے مکمل یقینی پخپل مسئلہ سوی مکمل یقینی او دای یقینی چې را روان جوان هغه زما د کامیابی دی او دای یقینی چې زبر روان وخت کې سکیږم کامیابیږم دای یقینی دا خبره با هغه څوک کوي او کو او کې یو سړی دروغجن دبل چا د اعتماد دپاره نو زر تر زر به د نتیجې پته ولګي. قادیانی ویلیو بے ایمانا بے ایمانا اگر ویلیو چھے لی شہاداتن کاملا زمال پارم دا اللہ سر چکم دے نو دیر دیر الویلوی گواہ آئی دی مالوم اللہ دیر الویلوی گواہ آئی راکڑی دی حد آگا گواہ سوی پا ما حیدر آزی پا ما موی حیدر آزی دا آگا گواہ آئی نو کہ دا گواہی دا خبر دا درشتی آوی نو مشن بیزا لے دلیو میشن سنگا وزلید چه شناختی گاڑی کاپیرو گردید شنا شناختی گاڑی کاپیر شو پا شناختی کار پا پارم که دو کوپر پا طرف کسی لکلی دی پر وید احمدی و احمد آسو چه قادیانی لکلی دی که نای لکلی قادیانی لکلی دی که نا شناختی کار پارم چه دلی دلی دی روڑو پاغی کی لکلی دی آئی که شناختی گاڑی کاپیر شو آور آگر آور آگر مرزا ہوتا خدا کا نبی تو ٹٹی میں نہ مرتا یہ کنجر کبھی ارے پٹٹائی کی مڑی تو بیا اب ٹٹائی کی دغل پاس مڑ شوی دے ندا پیغمبری کہے د شہادت کامل وے میں بیا چ کنے پٹٹائی کی مڑی ملی دو دا بے مشن زلی دلے وے کنا او ایدا ای گسیٹی دا پوترا پائم بری دا پہلا کہ اگدا کہ میں نبی ہویا پینڈے شیخ رحم اللہ وی فرمائل کہ گسیٹی دا پوترا د مور نو میں گسیٹا ہو گسیٹی دا پوترا پرائمری دا پیل پنزم کے پیل شیو پسکل کے پرائمری دا پیل آکے آکے دا کمی نبی ہویا اغاو موی چیزا سیما پیغمبارم نا نا قل کفا باللہ شہیدہ ورطوایا چی پورا دے اللہ بالکل گواہ مکمل پمی ازما پمی استاسو کے انو کان بے بادی ہی خبیرم بسویرا یقین اللہ رے داموائی گنی چی اللہ نا خبر دے داموائی چی اللہ سدے نا خبره د انکار کو ان کو انکار وته معلوم دی خو وخت را روان دی وخت دی نا روان ان او کانا یقینا دی الله په باندې ان خپل خبير او بصیره خبردار او لیدونکه ومن یاد الله چا چې هدایت موندو نو فو یاد الله هو نا ومن یاد الله چا ته چې هدایت وکړ الله نو دې په سم باندې ومن یضلل سوک چې خطا کو یعنی سوک چې خطا یې کې اوساتو دخپل عمل لو جنا چه طلب پکی نونو فلن تجد لو اولیاء ننبا اومی دلرا اولیاء سکزی موارانا و دوستان بید اللانا وانا شروم یوم القیامة اچت پکو منگ دیلرا پرائز قیامت کی علا وجوهم پڑمخی اومیان راندو وابک منو گونگیان و سم منو کانو سم من کانو بک من گونگیان اومیان نو قاف کیسے ہوئی صورت قاف دیتا یاد دے زبے در تر یاد کم فابا سوارو کل یوم حدید سترگی دنن سامید اسپنی دی وینوس فا کشفنا انکا غطواء کا فابا سوارو کل یوم حدید وی اومیان سبی ہوئی راندو او دا چی اللہ سرام مکالمہ کی او خبری بکی اللہ سرام او وی بکمن سدی گنگیان دی اللہ اللہ سر خبر کی نا روح المانی ذکر کی دا پس دا قالق سعونا چکل اور تا اللہ ہوئی اخسعو ولا تکلمون کرشی خبری مکوئی پس دا غینا بسمن بکمن مواقف تھی کنا ہم یا ہوا بکمن و سمن راندو گنگیان کانو ماو آم جاننم زائی جاننم دے کل ما خبر دنام صغیرہ ہر کرا چور سی گیا و حتی دا دوزخو زیاد پا کمانگا دیلر لمبی لمبی بول نور زیاد دکو خبت خو اصل که کمی دوتا ہوئی نو اصل معنی دا جوڑی گی چار کالا کم شی لمبی دا دوزخ نو دوزخو کمی گی نا لا یو خففانهم العذاب نو خبت سمانا پنج پیر شیخ سمانا کی منتظر لولالی کل ما خبت ہر کرا چور سی گیا و حتی ہر کرا چور سی گیا و حتی زد نام سایرا یعنی دا دی پا خیال با کم شی دی با سر لگ عدد شی گا دی با سر لگ سی شی عدد دی با وی که کم شو نا زد ناهم سایرا زیاد پا کنگ دیل رسوا زیدلو دا اولی زالک جزا هم دا بدل را دیده بیان نوم کفرو دا دی وجنا چھتے کفر کرو بی آیاتنا زمان پا آیاتنو باندے وقالو اول بدی ایزا کن آیا دعا من ورفاتا آیا چی شمنگا اردو کی اور ایزا ریزا آیا نالا مبوسونا خلقا جدیدا آیا منگو بیا رو چطولشو پا پیدا اشنوی بیا منگ رو چطولشو اوالا میا رو اولی دا اللہ قدرت نیشتا سو دا اللہ قدرت شتے او تا ناچار ہے اللہ قدرت شتے او خپل قدرت استعمال ہے خپل قدرت شتے او خپل قدرت استعمال ہے اوالا میا رو آینو گرو دی ان اللہ اللذی چیقین اللہ غزات خلق اسماوات والارض چی پیدا کری دی اسماوین و ازمکا قادرون اگر دی وسوالا علا پا دی بانی این خلق مثلهم چی پیدا کری دی غنطا و جعل لهم اجل اللہ رای بفیه او گردی دی رانیتا لا رای بفی چی نبوی شک پدی که فابد ظالمون الا کفورا انکارو که ظالمانو داری مسئلی نا خوبید کفرنا هر نا انکارو که خود کفر نا انکارو که اوی نکو کفر بانی چل روان دی قول ورطا ہوایا لو انتم تملکونا خزائن رحمت ربی کتاسو مالکان شوی کتاسو مالکان وی دا خزانی دا رحمت دا رب زما اذا لم سکتم خشیت الانفاق خامخا تاسو بندی کڑوی دی لرا خشیت الانفاق دا یاری دا خرچنا یا دا یاری دا ختمی دونا چه تاسو با نخرچ کولی تاسو وای چه ختمی گی شمانی وکان الانسان و قطورا او دا انسان دیر بدحالا دیر ناشکرا قطورا شم بخیل وکان الانسان و قطورا ولقد آتینا موسیٰ استحزاب الرسل سبب لنزول العذاب استحزاب الرسل سبب لنزول العذاب سلورم پیغمبران وقت پرستو پوری ٹوکے دید وجنا عذاب نرازی پا دنیا کی دید وجنا عذاب نرازی وکان الانسان قطورا ولقد آتینا موسیٰ تس آیات بینات او یقینا ورکنو موسیٰ علیہ السلام تا نه موجزی تس آیات بینات نه یوم نه احکامات سخات احکاماتو یا نه آیات بینات نه موجزی خکارا چاپ صورت عراف کسی ذکر دی مجام باندی سورت عراف آیت نمبر 133 یو 130 کے دا وَلَقَدْ أَخَذْنَا عَلَى فِرْعَوْنَ يَقِينًا نِوِلِمُ فِرْعَوْنِيَان بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ یو قاد سالی چرا اس تیو پی دویما فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ دریما والجراد سلورما والقمل بنزو والزفادیع شپاک ودام دا شپاک پا دی یوزای دی شپاک او بلا همسا سوشوی و بل ید بایضا ید بایضا سوشوی اتو غرقی دل فرعون سوشوی نهو دا نهو معجزه دا اللہ رب العزت ورکڑوی موسیٰ تسایت بینات موسیٰ علیہ السلام لرا نو موجزی خکارا بلکل صافی فصل بنی اسرائیل تا تپوس کد بنی اسرائیلونا دا تپوس زان پویو کولو ندی چگنین داغین تپوس کتا تا پتا نشتے آخو اللہ رب العزت نبی علیہ السلام تا سکڑیو ویلو فصل خدا تپوس دا تایید دی یا چکمنو تپوس دا توبیخ فصل بنی اسرائیل تپوس کد بنی اسرائیلونا از جاهم الهدى کل از جاهم چکر راگ دیتا موسیٰ علیہ السلام فقال له فرعون نووی دیتا فرعون انی لازنو کیا موسیٰ مصورا یقینا گمان کم بتاوانے موسیٰ مصورا دی جادو کڑی شوی ان تتبیونا الا رجلم مصورا چکم تک نبی علیہ السلام تاویلو موسیٰ علیہ السلام تا اکتے چا تاویلو نبی علیہ السلام تا ان تتبیونا الا رجلم مصورا موسیٰ علیہ السلام تا ویلو انی لازنک یا موسیٰ مصورا یقینا گمان کم زبتا باندی اے موسیٰ مصورا دلیونی یاد جادو کڑشوی یاد سغرزی چخ سغرز دی او دنیای مشارت حاصل ہے قال لقد علمتا اوی ورد موسیٰ علیہ السلام یقینا پتا دتا تا مان دلہا اولائی چنین نازل کڑ دیلارا الا رب السماوات والارض مگر رب د اسمانونو د زمکه بصائر دلائل فعال دې کې چې دا دلائل دي ما انزل هاولای ندی نازل کړی دی لاره مگر رب ست اسمانونو د زمکو دلا بصائر فعال دې کې چې دا دلائل دي الله نازل کړی دی لاره دلائل یا لقد علمتا یقینا تا تطبطدا چینه دی نازل کړی دی لاره الله رب العزت بل سلا مگر صرف نازل کړی دی بصائر د پاره د دې چې دا دلائل شي د پاره د دې چې شي دلائل وانی لا ظنک غورا موسی علی السلام څنګه جواب ورکړي او ته انی لا ظنک یا موسی مسورا یقینا ګمان کوم بتای موسی تجادو کړی شي او موسی علی السلام ته وی انی لا ظنک یا فرعون مسورا کلا کلا د سختای جواب په سختای سره ورکول دام پکار دینو چې د سختای په جواب په سوار کې په سختای باندې وای ورتا قولا له قول اللینا وای ورتا وینا سو نرم ما غیب تدایی حالتو کنن اون دا چو تا پتاو لگه دا چه دا زلی دشمن دا اللہ دے او دے نمانی نو سا سختی سکڑا شورو کڑا چم فرعون سختی اکڑا او آغا بید بی اکڑا موسیٰ علیہ السلام ورم سخت جواب ورکو وینی لازنو که یا فرعونو یقینا گمان کم بتابانے فرعونا مصبورا دلانتی چه تلانتی مصبورا دا تباکڑی شوی مصبورا ویسا شیخ سبوی مصبورا بس فکر ہوتا کہ اوینو مصبورا بوری بوری مصبورا بوری بوری چی ختم بشی بوری بوری بشی فاراد ان یستفزهم من الارض نیراد اوکڑ فرعون ان یستفزهم دا چی او یاری دیل را دزمکینا دا ملک او باسی پا یارا بانده یعنی دا سی او باسی چی اولی او یاری ان یستفزهم من الارض دا چی او تاری او یاری دیل را وی باسی دزمکینا فاغرقنا ہو اللہ وی غرق مکدل را او آغا چالا چی سرد دنو طولولا تو اسی غریب چی کم دنو دین خبر شوی نو پی لسمی سپاری تنو را رسیدل آل تاوی و اغرقنا آل فرعون منگا فرعونیان غرقل نوی آل فرعون غرق شوی دیو فرعون پاتی شوی دیوی اغری پی لسمی سپاری تنو را رسیدل رساله لیکلی دا نجات فرعون نجات فرعون بانی بیا رساله لیکلی دا خوفا اغرقنا هو باغنولی دلی دنبای سپاری که بمرونو فا اغرقنا آل فرعون غرق میکدل را ومن ماهو آسوک چود دا سرا جمیان طولولا وقلنا من بعد لبني اسرائيل او می پس دینا بني اسرائيل تا پس د هلاکت د فرعون بني اسرائيل تا چې فرعون تبا شو دشمن ختم شو ستاسو بیا حکومت راغی نو اسكن الارض اوسیږي پس مکه باندې فایدا جواد الاخره هر کله چرشی واد د اخرت نو جنابکم لفیفا راغول موږ تاسو سره غوندو غوند بم راځم کو وجناب جواد الاخره چار کله راشی تاسو وعد دا آخرت دا آخرت تیم امراشی دا امراجم کو جنابی کم لفیفا را بولو منگا تاثر را غن و بالحق انزلنا و بالحق نزل دا و بیا ترغیب للقرآن او صداقت دا قرآن مسائل لیز دکرل چه پا سلورو سیزونو بانده بانده مستحق دا عذاب گرزی دا دی سلورو وارو نبچاو آغا پا مشن دا قرآن کی دی آغا پا قرآن مجید پا خلاص دو دی پا قرآن مجید باندې بخلاصی گی بغیر دا قرآن نه پا بلس خلاصی دلی نشی و بالحق انزلناو او پاک باندی شورو انزلناو شورو کڑیو منگا نازلول دادو و بالحق نزل او پاک کے حق باندی نزل راو رسیدو سمطلب چه سمی کول غختل نو اق قوشو سمی کول غختل نو اقا وشو غختل می دا چه قرآن مجید زمانا د جبرائیل پا ذریع نبی علیہ السلام و سلام تا ورو رسیگی نو اقا شانتی وشو چه زمان دا طرفنا د جبرائیل پا ذریع نبی علیہ السلام و سلام تا ورو رسیده پوپشوی کنا و بالحق انزلناو و بالحق نزل چه کم مشن لامی را لیگو نو اک کمیشن لا راو رسید چه کم میشن لامی را لیگو اک کمیشن لا راو رسید و بالحق انزلناو